أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق ساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. تب سے یہ شہر جیسے نگینہ نظر آیا پھر عشق مصطفیٰ کا کرینہ نظر آیا، کرینہ نظر آیا، اعجاز کو بھی عشق رسول عربی میں، اعجاز کو بھی عشق رسول عربی میں، عالم کی رحمتوں کا خزینہ نظر آیا، پھر عشق مصطفیٰ کا کرینہ نظر آیا، کرینہ نظر آیا، جب لطف ہو گیا تو مدینہ نظر آیا، پھر عشق مصطفیٰ کا کرینہ نظر آیا، کرینہ نظر آیا. مدینہ منورہ میں لکھا گیا سلام کی خدمت. السلام نور حق نور مبین، السلام شاہ دنیا شاہدی، آپ کے دربار میں آیا ہوں میں، آپ کے دربار میں آیا ہوں میں، ساتھ درود و سلام لایا ہوں میں، ساتھ درود و سلام لایا ہوں میں، آپ کے قدم میں آنے سے ہی، آپ کے قدم میں آنے سے ہی، حاصل دنیا دی پایا ہوں میں، حاصل دنیا دی پایا ہوں میں، السلام شفیع المذنبین، السلام نور حق نور مبین، ہے مدینہ آپ کی آنکھوں کا نور، ہے مدینہ آپ کی آنکھوں کا نور، دیتا ہے یہ تازگی دل کو سرور، دیتا ہے یہ تازگی دل کو سرور، جس کو پایا کرتے ہیں اہل نظر، جس کو پایا کرتے ہیں اہل نظر، ملتا ہے اس شہر میں ایسا شور، ملتا ہے اس شہر میں ایسا شور، فخر اولین و فخر آخری، السلام شاہ دنیا شاہدین، ہے دعا کے یہ میرا مدفن بنے، ہے دعا کے میرا مدفن بنے، اس کی خاک پاک ہی کفن بنے، اس کی خاک پاک ہی کفن بنے، آپ کی نسبت سے ہی پہچان ہو، آپ کی نسبت سے ہی پہچان ہو، آپ کی الفت ہی میرا فن بنے، آپ کی الفت ہی میرا فن بنے، السلام اے نور حق نور مبین، السلام اے شاہ دنیا شاہدین، حاضری لگتی رہے آتا رہوں، حاضری لگتی رہے آتا رہوں، سوزے دل آنسو بھی کچھ لاتا رہوں، سوزے دل آنسو بھی کچھ لاتا رہوں، آپ کے در سے ملے آسودگی، آپ کے در سے ملے آسودگی، میں بھی یہ سب نعمتیں پاتا رہوں، میں بھی یہ سب نعمتیں پاتا رہوں، السلام امام المتقی، السلام نور حق نور مبین، حاضر خدمت ہوا اعجاز ہے، حاضر خدمت ہوا اعجاز ہے، ایک فقیری تو بڑا اعزاز ہے، فقیری تو بڑا اعزاز ہے، اس کو ملتی ہے یہاں پہ رفعتیں، اس کو ملتی ہے یہاں پہ رفعتیں، جو کوئی اس شہر کا ہمراز ہے، جو کوئی شہر کا ہمراز ہے، السلام اے زینت اہل زمین، السلام اے راہی عرش بری، السلام اے نور حق نور مبین، السلام اے شاہ دنیا شاہ دین، السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین، یا الہی واسطہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول.